cașme cherită. Simte că este iubită și face măfturi cu banii. Nu-i mai combine pustanii. Ce gadică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii. Nu-i mai combine pustanii. Te mai am, tu ești tot ce mi-a rămas, la durere și necaz. Soarele îmi bate în geam, doar pe tine te mai am. Tu ești tot ce mi-a rămas, la durere și necaz. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine pustanii. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine pustanii. Și rafinată, aș vrea să-i spun că o iubesc, că de mult o urmăresc. Alerg mereu după fată frumoasă și rafinată, aș vrea să-i spun că o iubesc, că de mult o urmăresc. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine pustanii. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine pustanii. Tu spui ce-o plac, care echipa adevărat. Sincer să fii și mie mi-a dat de cap. Vreau să o distrez și cu pas o finanțez. Să iară să-i dovedesc cât de mult eu iubesc. Banii schimbă viață la această fată. Se crede tare, se crede adevărat. Eu umplu după ea, mereu urmăresc. După cum se vede, ea este pe interes. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine pustanii. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine pustanii. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine pustanii. Ce gagică șmecherită, simte că este iubită și face măfturi cu banii, nu-i mai combine.